ñaar la nga xam ne jot ñu ci def ba tax na dir bu amee xam lam xam na ko liggéey bu ko liggéey daañ ci ndég xam-xam maarifa nag xam-xam na bu yaatu boo xam ne boo leen xeeti xam-xam yi yépp daje nañ ci mooy day xam-xam xam-xam ngi am ci xam yàlla pourtant xam-xam boobu yàtt na lool nga xam ne dafay war nit lépp addinaam ak àllaaxiraam ndax yàlla mooy addina mooy àllaaxiraam moo tax boo xamee sa borom rek xam-xam nga boo xam ne mën na laa niital fi ngay jaar addina ba mën ko jënd te du la nor dana niital fi ngay jaar àllaaxira bu mën a am ngërëmal yàlla ci jaamu ko niital ko torsu la boo xam ne lépp lu ko niitee mu woon la ko la cee njëriñ ak lu ci dun njëriñ loolu nag ku ñu ko jox dox nañ la su nekkee ne borom bët nga yu leer ah su boo de danga ko jëriñ ku ñu ko jox nag si yor la bët na lamp moom lu mu leer leer te borom amul bët rek di ko jëriñ bët nag kakata mooy sikra mooy bët yoo ñu liggéey buñ ko jox rek moom la yor te it mu doon xam-xam boo xam ne noo ko gën di liggéeyee di ko gën di yëg noo ko gën di dëggal li nga xam ne boo ci wéetoon yow kenn kepp des ca it du tax mukk nga yox yoxi bàgg sikk-sàkk xam yàlla day dindi sikk-sàkk ca xol xam yàlla day dindi que sa ñàkk pastif ci xol dangay def yow yaqin dafay tax tàggat ruuxu gitam ba mu sawar ci jaamu yàlla tàggat ciir itam bay sawar ci liggéey lépp loon di jëriñ loolu na saa su ne bakkat nag moom ñoo la ko yàq loolu moom addina xuutal loolu nag loolu jaar la boo xam ne yow itam saa su ne da ngay gàddoog say ngànnaay xam ne si jaar boobu leen duñ ci jóge mukk nag yu jaar nag daal lañ ma am ngànnaay ganeen wesul xam-xam te ganna yoon laa ilaha illallah sëñ tuba wax na ko ne na mooy jëmbu seytaane lu am benn wute fépp muy jolli fukkuy jolli fu muy jolli seytaan jógee fa te du fa am place seytaane fu mu jógee na amu place nag boo fa jaam fa yàlla ak liggéeyal fa yàlla ak xam gërëm yàlla yokku na ma tax baa bi ñu bëri luñ koy tudd dafa mën a taxlu ko seytaane suñu xol yi benn xol yoo xam ne boo ko lamee seytaane nga cee fekk bu ci nekk na xelaat mba du baax jëf ji du baax wax ji du baax dar du baax seytaan da ko yàq su fa jógee nag lépp baax oto nag ñu war a bëri baat bi waaye nañu ko jaral moom baatu laa ilaa ñu ñuy jaral joon yi mu laaj nañu jaral ñu ko sonn tàggat bi mu laaj suñ bakkan nañu jaral ñu ko tàggat suñ bakkan su boo rek xak saa dañ gis ne dañ ko jëriñ saa rek ci baat jaar la jaar boobu nag jaar na fi doo xeex ak sa morom nit noonam bi gën a bon gën a soxal nga ànd ak moom du mbokkam de du xetam de du nit de noonu boobu mooy bakkanam rek la fu mu ko woo ci lu koy lor waaye bu ko jël bu sa ñoo nit ci loolu lay dox moom bakkan su ko dee ko ngay xeexal na fa dafa nopp ko ba mu déglu la sa topp la ba neex bu ko nopp su ko defee loolu yaa bu nekk rek moom lay bàyyi xel ci bu ko baax ànd ak nag di dëgg yi te yëg li ngeen yor ndax mooy tax ngeen fonk ko ba tax ngeen mën ko jox ma nekk na nag yaatu na lool ñu ko dëkk yi bëri nañ lool waaye kenn ku ne ak la nga yëg ak na ko yëgee waaye ñi yëg yàlla maasi nañ xamal seen bopp li wóor ne liñ yëg ñoom képp xam ne yëgulu ko liñ yëg ñoom moo gën na nga yëg yow ñoom xam nañ loolu xanaa yow yaa ko lu xam waaye yow xam ne ko moom te dëggal nañ ko itam ci loolu rek ak nekk ki nag bu fekkee li nga yor moo gën na mu yor nga ne loolu leen xàkk saa war na feen ci yow bokkul ci xam ne yaa yor nga ne ndax nga ne moom na bu nekkee ci ne wax ji day soppeeku jëm ci nga ne def day soppeeku jëm ci nga ne muy day soppeeku jëm ci nga ne ku xam ne xàkk saa ku defaroon bi nii koo xam ne sax boo bëggee def boo moytuwul sax xàkk saa nga jege ko loolu rek la waaye nag kon loolu ñu bàyyi xel fu ñu toll góorgóorlu ci sikrullahi mooy la ilaha illallah góorgóorlu ci lépp loo xam ne lii jógee këram boobu ci la yokkute nekk te yaax na waa di nag loolu ñu bàyyi xel baax te góorgóorlu fa seen fuñ dund bi lépp ñu jaxa ko ci yow ñu ko defee dee dund bi dana barkeel dana barkeel Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.